दर्द उठे प्यास जगे याद सताए, कोई सदा शाम सहर पास बुलाए। दर्द उठे प्यास जगे याद सताए, कोई सदा शाम सहर पास बुलाए। सनम आंख है खुली, नींद में है हम, हर घड़ी है दिल पे कैसा ये हुआ। आंखों में नींद न दिल में करार, आंखों में नींद न दिल में करार। मोहब्बत भी क्या चीज होती है यार, में सभी तोड़ दूँ सनम, तेरे लिए दोनों जहाँ छोड़ दूँ सनम। रात ना कटे ये दिन, कैसे कटेगी उम्र तेरे बिन। प्यार जिंदगी में होता है एक बार, दिल में करार। मोहब्बत क्या चीज होती है यार, मोहब्बत क्या चीज होती है यार। कभी बेखुदी तो कभी इंतजार, कभी बेखुदी तो कभी इंतजार। मोहब्बत क्या चीज है यार, मोहब्बत क्या चीज।